Hallo allemaal, welkom bij de eerste proefuitzending van MWCL Radio. Dit is een test om te kijken of dat lukt. Dit zal eerst een niet-livestream worden. En dat zullen er waarschijnlijk nog meerdere afleveringen volgen die het niet zijn. Allemaal van tevoren voorbereide programma's die achteraf te beluisteren zijn. Er wordt nog gewerkt aan echte live radio. Tot die tijd zou het hiermee moeten doen. En hier komt het eerste nummer.